وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيتinin tasrihiyle, rüzgarın tasrifiyle, hadsiz Rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların teshiriyle, hadsiz Rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden ancak vacibül vücud ve kadiri külli şey ve alimi külli şey bir Rabbi Zülcelali vel İkram'dır der, hükmeder. Sonra yağmura bakar, görür ki, yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince Rahmani cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki, hususan yaz mevsiminde gelen dolu, o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki, fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar, onların müvazene ve intizamlarını bozmuyor. Katreleri birbirine çarpıp, birleştirip, zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa zihayatta çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz müvellidülma ve müvellidülhumuza, hidrojen, oksijen gibi iki basit maddeden terekküp eden bu su, yüzbinlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur, ancak bir Rahman-ı Rahim'in hazine-i gaybiye-i rahmetinde yapılıyor ve nüzuliyle وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra Rad'ı dinler ve Berke Şimşek'e bakar görür ki, bu iki hadise-i acibi-i cevviye tam tamına وَيُسَبِّهُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ve يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber, yağmurun gelmesini haber verip, muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet, hiçten birden harika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve dağvari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbir-i hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu bu cevde bulutu teshirden, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden ve hadisat-ı cevviyeyi tedbirden terekküp eden bir hakikatin yüksek ve aşikar şehadetini işitir, âmentü billah der, birinci makamın ikinci mertebesinde La ilahe illallahul vacibul vücudillezî delle alâ vücubi vücudihil cevvu bi cemî'i mâ fîhî bi şehâdeti azameti ihâdati hakîkati teskîri ve tasrîfi ve tenzîli ve tedbîril vâsi'atil mükemmele bil müşâhede. Fıkrası bu yolcunun cevve dair mezkür müşahedatını ifade eder. İhtar. Birinci makamda geçen 33 mertebe-i tevhidi bir parça izah etmek isterdim. Fakat şimdiki vaziyetim ve halimin müsaadesizliği cihetiyle yalnız gayet muhtasar bürhanlarına ve mealinin tercümesine iktifaya mecbur oldum. Risale-i Nur'un 30 belki 100 risalelerinde bu 33 mertebe delilleriyle ayrı ayrı tarzlarda her bir risalede bir kısım mertebeler beyan edildiğinden tafsili onlara havale edilmiş.